संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में त्रिवर्ग का विचार और अंगिरिष्ठ तथा कामंदक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, तात अब मैं सुनना चाहता हूँ कि धर्म और काम का निर्णय कैसे करना चाहिए। धर्म अर्थ और काम किस उद्देश्य से किए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं अलग अलग क्यों रहते हैं। तो भीष्म जी ने कहा, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस उचित काल कारण तथा सम्यक क्रम के अनुष्ठानवश धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषय रूप और संपूर्ण विषय इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए हैं। यही धर्म अर्थ और काम का मूल है, इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। फल इच्छा को त्याग करके त्रिवर का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान भी मोक्ष में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझ कर धर्म अनुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती। इसके सिवा कभी दूसरे दूसरे कामों से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। फल की इच्छा धर्म का मल है, केवल गाड़ कर रखना धन का मल है, और सगुण वर्जित संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से रहित केवल अमोद प्रमोद पर ही दृष्टि रखना, ये काम का फल है। इस विषय में जानकार लोग राजा अंगिरिष्ठ और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं। ये एक प्राचीन इतिहास है। किसी समय की बात है, कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा अंगिरिष्ठ ने पूछा, मुनिवर, यदि राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे और फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्राश्चित है। तो कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है, वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रजा उनका साथ नहीं देती, साधु और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं, फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंतोदगत्वा में प्रजा के हाथ से मारा भी जाता है। इस अवस्था में आचार्य लोग उनके लिए ये कर्तव्य बतलाते हैं, वे अपने पापों की निंदा, वेदों का निरंतर से अध्याय और ब्राह्मणों का सत्कार करें, धर्म में मन लगावे और उत्तम कुल में विवाह करें, उदार और क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य के बाहर निकाल करके धर्मात्माओं का सत्संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरों के गुणों का बखान करे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है, वह अपने कठिन से कठिन पापों का भी नाश कर डालता है। युधिष्ठिर ने पूछा, नरश्रेष्ठ, संसार में मनुष्य धर्म के हेतुभूत शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं, अतः यदि आप मुझे सुनने का अधिकारी समझें तो यही बताने की कृपा करें कि उस शील का क्या लक्षण होता है और वह कैसे प्राप्त होता है। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा रासो यज्ञ हुआ था उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि और सभा भवन को देखकर दुर्योधन को बड़ा संताप हुआ। वहां से लौटने पर उसने अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई। तब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर की ही भांति या उससे ही बढ़कर राज्य लक्ष्मी पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। शील से तीनों लोग जीते जा सकते हैं। शीलवानों के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मंधाता ने एक ही रात में, जन्मेजय ने तीन रातों में और नाभाग ने सात रातों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। ये सभी राजा शीलवान तथा दयालु थे, अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई ये पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आ गई थी। दुर्योधन ने पूछा, भारत, जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र भूमंडल का राज्य पा लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है? तो धृतराष्ट्र ने कहा, इसके विषय में एक पुराना इतिहास है जिसे नारद जी ने शील के प्रसंग में सुनाया था। प्राचीन समय की बात है, दैत्यराज प्रहलाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उस समय इंद्र ने बृहस्पति के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा, तो बृहस्पति ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नता पर शुक्राचार्य के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया, तो शुक्राचार्य बोले, इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। ये सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, राजन, मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं तीनों लोकों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूं, इसलिए मेरे पास आपको उपदेश करने का समय नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उसे ज्ञान का तत्व समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसने प्रहलाद की इच्छा अनुसार न्याय उचित रीति से भली भांति उनकी सेवा की। फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार ये प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य आपको कैसे मिला, उसका कारण मुझे बताइए। तो प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूँ, इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ। यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, किसी का दोष नहीं देखता, धर्म में मन लगाता हूँ, क्रोध को जीतकर मन को काबू में रखकर इंद्रियों को भी सदा वश में किए रहता हूँ। मेरे इस वर्ताव को जानकर ही विद्वान ब्राह्मण मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचन अमृतों का पान करता रहता हूँ। इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों का शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों का राज्य करता हूँ। शुक्राचार्य का नीति शास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। तब प्रहलाद से इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण उनकी सेवा में लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा, विप्रवर, तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है, तुम्हारे इस वर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करने की इच्छा है, वही वर दीजिए। ऐसा वरदान मांगने पर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने सोचा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वह वर दे दिया। वर पाकर विप्रवेशधारी इंद्र तो चले गए, परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे क्या करना चाहिए, मगर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। इतने ही में उनके शीर से एक परम कांतिमान छाया में तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसे देखकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तो उत्तर मिला, मैं शील हूं, तुमने मुझे त्याग दिया इसलिए जा रहा हूं। अब उसी ब्राह्मण के शीर में निवास करूंगा जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित से सेवा प्रायण होकर यहाँ रहा करता था। यह कहकर वह तेज वहां से अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके अदृश्य होते ही उसी तरह का दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ। प्रहलाद ने उससे पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो, मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जा रहा हूं, क्योंकि जहां शील होता है वहीं मैं भी रहता हूं। यों कहकर ज्यों ही वह विदा हुआ त्यों ही तीसरे तेजो में विग्रह प्रकट हुआ। उससे भी वही प्रश्न हुआ कि आप कौन हैं। उस तेजस्वी ने उत्तर दिया, सुरेंद्र मैं सत्य हूं और धर्म के पीछे जा रहा हूं। सत्य के जाने पर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुए। पूछने पर उसने कहा, प्रहलाद मुझे सदाचार समझो, जहां सत्य हो वहीं मैं भी रहता हूं। उसके चले जाने पर उसके शीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष और प्रकट हुआ। पर्चे पूछने पर वो बोला, मैं बल हूं और जहां सदाचार गया है वहीं स्वयं भी जा रहा हूं। ये कहकर वो भी चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। पूछने पर उसने बताया, मैं लक्ष्मी हूं, तुमने मुझे त्याग दिया है इसलिए यहां से चली जाती हूं, क्योंकि जहां बल रहता है वहीं मैं भी रहती हूं। प्रहलाद ने पुनः प्रश्न किया, देवी तुम कहां जाती हो? वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं। तो लक्ष्मी बोली, तुमने जिसे उपदेश दिया वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था ये उन्होंने हार लिया। धर्मज्ञ, तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई थी, ये जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही सबकी जड़ है। ये कहकर लक्ष्मी और शील आदि सभी गुण इंद्र के पास चले गए। इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से पूछा, कुरुनंदन मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ, मुझे समझाइए और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके वह उपाय भी बताइए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई हैं। मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मन, वाणी और शील से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह मत करो, सब पर दया करो, अपनी शक्ति के अनुसार दान दो, यही वह उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपने जिस किसी कार्य या पुरुषार्थ से दूसरे का हित ना होता हो तथा जिसे करने से संकोच का सामना करना पड़े वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिए। जिस काम को जिस तरह करने से मानव समाज में प्रशंसा हो वह काम उसी तरह करना चाहिए। थोड़े में वही शील का स्वरूप है। इस तत्व को ठीक ठीक तरह से समझ लो और यदि युधिष्ठर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो शीलवान बनो। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा। महाभारत के शांति पर्व में यम और गौतम का संवाद तथा आपत्ति के समय राजा का धर्म, आपत्तिग्रस्त राजा के कर्तव्य तथा मर्यादा का पालन करने वाले दस्युओं की सद्गति का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी जैसे अमृत को पीने से तृप्ति नहीं होकर और पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार आपका उपदेश सुनने से मेरा मन नहीं भरता बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा जागृत होती है, इसलिए पुनः धर्म की ही बातें बताइए। आपके धर्म उपदेश रूपी अमृत का पान करने से मुझे तृप्ति नहीं होती। तब भीष्म जी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पर्यात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है। वहाँ गौतम ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए उस महामुनि के आश्रम पर लोकपाल यमराज स्वयं आए और उनसे मिले। ऋषि के दर्शन से संतुष्ट होकर यम ने उनका विशेष सत्कार किया और पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो गौतम ने कहा, धर्मराज आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि कौन सा काम करने से मनुष्य को माता पिता के ऋण से छुटकारा मिलता है तथा पितृ एवं दुर्लभ लोक कैसे प्राप्त होते हैं। तो यमराज ने कहा, मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे, सदा सत्य भाषण रूप धर्म का पालन किया करे, उसे प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहना चाहिए तथा बहुत सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि राजा के दुश्मन अधिक हो जाएं, मित्र उसका साथ छोड़ दें तथा उसके पास खजाना और सेना भी ना रह जाए तो उसकी क्या गति है? दुष्ट मंत्रियों की सहायता होने के कारण राज्य का गुप्त भेद खुल जाने से राज्य भ्रष्ट हुए दुर्बल राजा पर जब बलवान शत्रु चढ़ावे और साम नीति से संधि की कोई संभावना न रह जाए तो क्या काम करने से उसका भला हो सकता है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ये तो तुमने बड़े गोपनीय विषय का प्रश्न किया। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न ना किया गया होता तो मैं ऐसे समय के धर्म का उपदेश नहीं कर सकता था। धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है, शास्त्र के अनुशीलन से उसका ज्ञान होता है। शास्त्र से धर्म का श्रवण करके उसका पालन करने वाला और सदाचार पूर्वक साधु जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य कभी कोई विरला ही होता है। उपयुक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें धर्म का अंश अधिक है, उसे ध्यान देकर सुनो। मगर मैं धर्म आचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म की प्रशंसा करना नहीं चाहता। आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए मौत के समान सिद्ध होता है। यह सबका मत है। पुरुष ज्यों ज्यों शास्त्र का सिद्धाय करता है त्यों ही त्यों उसका ज्ञान बढ़ता है। फिर तो ज्ञान प्राप्त करने में उसकी विशेष रुचि हो जाती है और उसके द्वारा वह संकट से बचने का उपाय स्वयं ही ढूंढ निकालता है। अब अपने प्रश्न के अनुसार प्रासंगिक बातें सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है, इसलिए वह प्रजा से धन लेकर अपने कोष की वृद्धि करे। फिर अच्छा समय आने पर प्रजा के ऊपर धन आदि देकर अनुग्रह करे, यही सदा का धर्म है। प्राचीन काल के राजाओं में भी आपत्ति के समय इस उपाय धर्म का ही आश्रय लिया था। सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और विपत्ति ग्रस्त मनुष्यों का दूसरा, इसलिए पहले कोष संग्रह करके फिर धर्म का पालन करें। राजा ऐसा बर्ताव करे जिससे उसका धर्म भी बना रहे और उसे शत्रु के अधीन भी नहीं होना पड़े। वे अपने को विपत्ति में नहीं डाले, हर एक उपाय के द्वारा अपने उद्धार के लिए ही प्रयत्न करें। धर्मवेताओं को धर्म में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और क्षत्रियों को बाहुबल में। जैसे ब्राह्मण जीविका के बिना कष्ट पाने पर यज्ञ के अन्न अधिकारी से भी यज्ञ करा लेता है और नहीं खाने योग्य अन्न को भी खा लेता है, उसी प्रकार आजीविका हीन क्षत्रिय भी तपस्वी और ब्राह्मण के सिवा सबका धन ले सकता है। खजाना और सेना के नष्ट हो जाने पर सब लोगों द्वारा अपमानित होने पर भी क्षत्रिय को ना तो भीख मांगनी चाहिए, ना वैश्य तथा शूद्र की ही जीविका से गुजारा करना चाहिए। क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार युद्ध में विजय पाकर ही धन उपार्जन करे तो वो उत्तम है। उसे अपने जाति वालों से भीख मांगकर जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, यही सदा का धर्म है। जैसे प्रजा पर संकट आ जाए तो राजा राशि राशि धन लुटाकर उसे आपत्ति से बचाता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को भी कभी राज्य से दूर नहीं करे। महामायावी संब्रासुर का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के अन्न में से भी बचाकर बीज की रक्षा करनी चाहिए, यही धर्मज्ञों की भी राय है। जिनकी राज्य की प्रजा को अन्न का कष्ट हो और वहाँ के मनुष्य जीविका के लिए विदेश में मारे मारे फिरते हों, उस राजा को धिक्कार है। राजा की जड़ है खजाना और सेना। इसमें सेना की जड़ है खजाना। सेना सब धर्मों की रक्षा का मूल और धर्म प्रजा का मूल है, इसलिए सबके मूलभूत खजाने को बढ़ावे। खजाना ही ना हो तो सेना कैसे रह सकती है? अतः आपत्ति काल में धन संग्रह के लिए प्रजा को कुछ दबाना भी पड़े तो राजा को दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर, राजा के लिए राज्य की रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, यही राजा का मुख्य धर्म बताया गया है। ऊपर इस धर्म के विपरीत जो प्रजा को कुछ कष्ट देकर धन लेने की बात कही गई है, वह तो सिर्फ आपत्ति काल के लिए है, सदा के लिए नहीं। अतः धर्म से ही कोष का संग्रह करें, उसके लिए अधर्म का आश्रय कभी नहीं करना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में जिस राजा की शक्ति क्षीण हो गई हो, जो दीर्घसूत्री हो, जिसके नगर और राष्ट्र को शत्रुओं ने बांट लिया हो, जिसके मंत्रियों में एक मत ना हो, जो दुर्बल हो गया हो, बलवान शत्रुओं ने जिसके चित्त को घबराहट में डाल दिया हो, उसे क्या करना चाहिए? तब भीष्म जी बोले, राजन, बाहर से आने वाला शत्रु यदि धर्म और अर्थ में कुशल तथा पवित्र चित्त हो तो उसके साथ शीघ्र ही संधि कर ले, और इस प्रकार अपने परंपरागत राज्य को शत्रु के हाथ में जाने से बचा ले। खजाना और सेना को त्याग देने से ही जिन आपत्तियों से छुटकारा मिल सकता हो, उसके लिए अर्थ और धर्म को जानने वाला कौन मनुष्य अपने शीर को भी फसावेगा? युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि भीतर ही भीतर मंत्री लोग बिगड़ उठे, बाहर नगर और ग्राम आदि को शत्रु ने रौंद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य भी खुल गया हो, तो ऐसी दशा में राजा को क्या करना चाहिए? तो भीष्म जी बोले, ऐसी स्थिति में या तो तुरंत संधि कर लेनी चाहिए या अकस्मात अपने प्रबल पराक्रम दिखाकर शत्रु को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा उद्योग करते समय यदि मृत्यु हो जाए तो वह भी परलोक में हित करने वाली होती है। यदि सेना का अपने प्रति अनुराग हो और उसमें उत्साह भी हो तो थोड़ी होने पर भी उसकी सहायता से राजा पृथ्वी को जीत सकता है। यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में जाता है, और शत्रु को मार डालता है तो पृथ्वी का राज्य भोगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जब राजा का लोक रक्षा रूप परम धर्म ना निभ सके और पृथ्वी में आजीविका के सारे साधनों का लुटेरों का अधिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, तथा ऐसा आपत्काल आने पर जो ब्राह्मण दयावश अपने स्त्री पुत्र आदि को छोड़ सके, वह किस प्रकार अपनी जीविका चलावे? तो भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को तो अपने विज्ञान के बल से जीवन निर्वाह करना चाहिए, और राजा को यदि फिर अपना राज्य पाने की इच्छा हो तो वह किस प्रकार राज्य की व्यवस्था बिगाड़ ना करते हुए प्रजा को अपना समझकर उनकी रक्षा के लिए उनके दिए बिना भी उससे धन ले सकता है। परंतु विपत्ति में पड़ जाने पर ऋतिक, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मण आदि आदरणीय व्यक्ति को ना सतावे, उनसे धन ना ले। ये मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाणभूत बात बताई है। सब मनुष्यों को इस पर ही विश्वास करके इसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि गांव या नगर के बहुत से लोग रोषवश राजा के पास एक दूसरे की स्तुति या निंदा करें तो उनकी बात मानकर ही किसी का सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की निंदा करना दुष्ट पुरुषों का स्वभाव ही होता है, तथा सत्पुरुष सदा दूसरों के गुण ही गाया करते हैं। जो भगवान जी के अवतारों तथा सत्पुरुषों द्वारा सब ओर से सम्मानित और अपने हृदय से भी अनुमोदित हो, राजा को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। सत्पुरुष ने जिस विनय युक्त मार्ग का अनुसरण किया है उसी पर उसे स्वयं भी चलना चाहिए। राज ऋषियों का आचरण ऐसा ही हुआ करता है। राजन, राजा को चाहिए कि अपने और शत्रु के राज्य से धन लेकर अपने खजाने को भरे। खजाने से धर्म की वृद्धि होती है और इसी से राज्य की जड़ भी फैलती है। कोष की रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजा का सदा का धर्म है, किंतु यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है? कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है? बिना सेना के राज्य कैसे टिक सकता है, और राज्यहीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है? अतः राजा को सदा ही कोष, सेना और सरहदों को बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार सूखी लकड़ी टूट जाती है किंतु कभी झुकती नहीं, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए उसे कभी दबना नहीं चाहिए। राजा को ऐसी लोक मर्यादा स्थापित करनी चाहिए जो प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। लोक में साधारण काम में भी मर्यादा का ही मान होता है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इस लोक और परलोक दोनों ही को नहीं मानते। ऐसे नास्तिकों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। युद्ध ना करने वाले को मारना, पार स्त्री पर बाल प्रयोग करना, कृतघ्नता ब्राह्मण का धन लेना, किसी का सर्वस्व छीनना, स्त्री का अपहरण करना, किसी ग्राम आदि पर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बैठना, ये सब बातें डाकुओं में भी निंदनीय मानी जाती हैं। युधिष्ठिर, जो डाकू दस्यु मर्यादा का पालन करता है उसके मरने पर दुर्गति नहीं होती। इस विषय में ये प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कायव्य नाम के एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। मैं बड़ा बुद्धिमान, शूरवीर, शास्त्रज्ञ, अक्रूर, आश्रम धर्मों का पालन करने वाला, ब्राह्मण भक्त और गुरु पूजक था तथा क्षत्रियो के द्वारा निषाद जाति की स्त्री के पेट से उत्पन्न हुआ था। मैं शाम सवेरे दोनों समय वन में जाकर मृगों की टोलियों को उत्तेजित कर देता था। उसे देख देश और काल का अच्छा ज्ञान था तथा वे सरदा परयात्र पर्वत पर घुमा करता था। उसे सब प्रकार के प्राणियों के स्वभाव का ज्ञान था। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके शस्त्र बड़े सुदृढ़ थे। वह अकेला ही हजारों मनुष्यों की सेना को जीत लेता था तथा उस विशाल वन में रहकर अपने अंधे और बहरे माता पिता तथा दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा किया करता था। वह मानवीय पुरुषों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराता और उनकी तरह तरह से सेवा करता था। एक बार मर्यादा का अतिक्रमण और तरह तरह के क्रूर कर्म करने वाले कई हजार दस्युओं ने उनसे कहा कि तुम देश काल और मुहूर्त को जानने वाले बुद्धिमान, शूरवीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, इसलिए हम सबकी सलाह से तुम हमारे सरदार बन जाओ। तुम हमें जैसी जैसी आज्ञा दोगे वैसा वैसा ही हम करेंगे। तुम माता पिता के समान हमारी यथोचित रीति से रक्षा करो। इस पर कायवे ने कहा, प्यारे भाइयों, तुम कभी स्त्री, द्रपोक, बालक और तपस्वी पर हाथ नहीं उठाना, और जो युद्ध ना करना चाहता हो उसका वध नहीं करना। स्त्रियों को कभी बलपूर्वक मत पकड़ना। स्त्री हत्या से सर्वथा बचकर रहना। ब्राह्मणों के हित का सर्वदा ध्यान रखना। उनकी रक्षा के लिए आवश्यकता हो तो युद्ध भी करना। सत्य का कभी प्रत्याग नहीं करना, और जिन घरों में देवता, पितर और अतिथियों का पूजन होता हो उनमें कभी विघ्न मत डालना। समस्त प्राणियों में ब्राह्मण ही विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य है, इसलिए आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व लगाकर भी उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसका अनिष्ट चिंतन करने लगते हैं उसकी तीनों लोकों में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो पुरुष ब्राह्मणों की निंदा करता है अथवा उनका नाश करना चाहता है, उसका सूर्योदय होने पर अंधकार के नाश के समान अवश्य नाश हो जाता है। जो मनुष्य सत्पुरुषों को दुख देता है, शास्त्र में उसका वध करने की आज्ञा है। दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए ही हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं। दस्यु जाति में उत्पन्न होकर भी जो धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वे लुटेरे होने पर भी शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेते। देखो, ये सब बातें तुम्हें मंजूर हों तो मैं तुम्हारा सरदार बन सकता हूँ। तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब उन सब ने कायव्य की आज्ञा का ही अनुसरण किया। इससे उन सभी की उन्नति हुई और उन्होंने पाप करना भी छोड़ दिया। इस पुण्य कर्म से कायव्य ने भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि ऐसा करके उसने सत्पुरुषों की रक्षा कर ली और दसवों को पाप से बचा लिया। जो पुरुष नित्य प्रति इस कायव्य चरित्र का मनन करता है उसे किसी प्रकार के प्राणियों से भय नहीं होगा। राजा के लिए धन संग्रह के स्थान और अनागत विपत्ति से सावधान रहने में तीन मत्स्यों का दृष्टांत। विषम जी बोले, राजन, जिन उपायों से राजा लोग अपना कोष भरते हैं उनके विषय में महात्मा लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ कथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञ अनुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए और देवोत्तर संपत्ति को भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, लुटेरों का और जो लोग धर्म कर्म नहीं करते उनका धन वे ले सकते हैं। जो पुरुष हविष्यन के द्वारा देवता पितर और अतिथियों का पूजन नहीं करता उनके धन को धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक बताते हैं। धार्मिक राजा को ऐसा धन छीनकर प्रजा का पालन करना चाहिए। जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषों से धन छीनकर उसे सत्पुरुषों को देता है वह सब प्रकार के धर्मों का जानने वाला है। जिसका पृथ्वी की धूल पसीने से और भी महीन हो जाती है उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। युधिष्ठर, जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं और जिसे ठीक समय पर ही करने की युक्ति सूझ जाती है वह प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं, धीर्घ सूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं धीर्घ सूत्री के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर कर सुंदर आख्यान सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक तालाब में जिसमें थोड़ा सा जल था बहुत सी मछलियाँ रहती थी, उसमें तीन कार्यकुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहते थे। उनमें एक अनागत विधाता अर्थात दीर्घकालज्ञ, दूसरा प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा दीर्घ सूत्री था। एक दिन कुछ मछेरों ने उस तालाब से सब और नालियाँ निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट ना हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चलें। इस पर धीर सूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला, अजी जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामति दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नारी में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्रायः निकल चुका है तो उन्हें कई जालों में उनकी सब मछलियों को फंसा लिया। उनके साथ दीर्घ सूत्री भी जाल में फंस गया। जब मच्छेरों ने जाल उठाया तो प्रतिपन्न मति भी सब मछलियों में घुसकर मृतकदास होकर पड़ गया। वे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युत्पन्न मति जाल में से निकलकर जल में घुस गया। फिर मंद बुद्धि दीर्घ सूत्री अचेत सा होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोक्ष वश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता वह दीर्घ सूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो ये समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ पहले ही से अपनी भलाई का उपाय कर नहीं करता वह प्रत्युत्पन्न मति नामक मच्छ के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसी से कहा है कि अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हें कुछ धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में प्रधान अधिकारी माना है तथा यही ऐश्वर्य के भी अधिकारी हैं। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है वह अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, मैं उस बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसका आश्रय लेने से राजा शत्रु से घिरवा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता। जब अनेकों बलवान शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब प्रकार से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस असहाय और अकेले राजा को क्या करना चाहिए? ये उनमें से किसके साथ युद्ध करे और किसके साथ संधि, तथा यदि बलवान होने पर भी मैं शत्रु के बीच में फंस जाए तो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? राजा के लिए तो सब कर्तव्यों में यही प्रधान है, और आप जैसे सत्य संध तथा जितेंद्रिय महापुरुष के सिवा और कोई इस विषय को कह भी नहीं सकता, अतः अब आप अच्छी तरह विचार करके ये विषय सुनाइए। तो भीष्म जी बोले, बेटा, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उचित ही है। आपत्ति के समय क्या करना चाहिए ये बात सबको मालूम नहीं है। मैं तुम्हें ये सब रहस्य सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है और कभी मित्र का भी मन बिगड़ जाता है। वास्तव में ये शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। अतः अपने कर्तव्य अकर्तव्य तथा देश काल का विचार करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि प्राण संकट में आ पड़े तो शत्रुओं से भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में एक वट वृक्ष पर रहने वाले बिलाव और मूषक का संवाद रूप ये प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। किसी वन में एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था। वह बहुत सी लता और बरहों से आच्छादित था और उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा कर रखा था। वह वन में बड़ी दूर तक फैला हुआ लंबी लंबी डालियों से युक्त और मेघ के समान सघन था। उसकी छाया में बड़ी ठंडक थी। उस वृक्ष पर अनेकों सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे। उसकी जड़ से 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था, तथा उसकी शाखा पर लोमश नाम का एक बिलाव था। ये बहुत समय से पक्षियों को खाकर बड़े आनंद से वहीं अपने दिन बिता रहा था। एक बार एक चंडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल लिया। वह सूर्यास्त होने पर नित्य ही अपना जाल फैला देता था और उसकी तांत की डोरियों को यथास्थान लगाकर मौज से अपने झोंपड़े में जा सोता था। रात में अनेकों जंगली जीव उस जाल में फंस जाते थे। उन्हें वह सवेरे आकर पकड़ लेता था। बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था, तो भी एक दिन मैं उस जाल में फंस गया। ये देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने ही में उसकी दृष्टि जीवों को लुभाने के लिए चंडाल के डाले हुए मांस खंडों पर पड़ी। अतः वह जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। मांस खाने में वह तल्लीन था और मन ही मन अपने बंधन में पड़े हुए शत्रु पर हंस रहा था। इतने में ही उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वह था हरिन, जिसका नाम था न्योला, जो वहीं पृथ्वी में बिल बनाकर रहता था। चूहे की गंध पाकर वह तुरंत ही अपने बिल से निकल आया। इधर तो वह न्योला अपना भक्ष्य पकड़ने के लिए जीभ लपलपाते हुए पृथ्वी पर खड़ा था। उधर चूहे ने ऊपर की ओर देखा तो उसे वट की शाखा पर बैठा हुआ अपना एक शत्रु और भी दिखाई दिया। वह वट के खोखले में रहने वाला चंद्रक नाम का उल्लू था। इस प्रकार उल्लू और न्योले के बीच में फंसकर उस चूहे को बड़ा भय हुआ और वह चिंता में डूब गया। इसी समय उसे एक विचार सूझा। वो सोचने लगा, जब कोई जीव आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंच जाए तो उसे जैसे बने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इससे मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमें सभी ओर से प्राण जाने की आशंका है। यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूँ तो न्योला मुझे खा जाएगा, यही रहता हूँ तो उल्ली उठा के ले जाएगा, और यदि जाल काट देता हूँ तो बिलाव नहीं छोड़ेगा। परंतु ऐसी स्थिति में भी मुझे जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, किंतु इस समय यह बड़ी विपत्ति में पड़ गया है। अच्छा, देखो तो सही, अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूर्ख मेरी बात मानता ही या नहीं। संभव है विपत्तिग्रस्त होने के कारण इस समय यह मुझसे मेल कर ले। आचार्यों का ऐसा मत है कि विपत्ति आ पड़ने पर जीवन रक्षक के लिए बलवान व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी काम का नहीं होता। अब मेरे जीवन की रक्षा तो मेरे शत्रु बिलाव के द्वारा ही हो सकती है, अतः मैं इसे इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मति देता हूँ। मैं इस परनामदर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार कहा, भैया बिलाव, अभी जीवित हो ना, मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है। भैया डरो मत, तुम अनंत से जीवित रह सकते हो। यदि तुम मुझे मारना ना चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनों का एक सा हित हो सकता है। देखो, ये नियोला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसी से अब तक मैं बचा हुआ हूँ। चपल नयन उल्लू डाल पर बैठा हुआ हूँ कर रहा है और मेरी ओर ताक लगाए बैठा है। इस पापी से मुझे बहुत डर लगता है। सात पुरुषों में तो सात पग साथ रहने से ही मित्रता हो जाती है। तुम भी बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे मित्र हो। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहने का अपना धर्म निभाऊंगा। तुम मेरी सहायता के बिना स्वयं तो इस जाल को काट नहीं सकोगे। हाँ, यदि तुम मुझे नहीं मारो तो मैं तुम्हारा बंधन काट सकता हूँ। इससे मेरी इच्छा है कि हम दोनों में प्रीति बढ़े और नित्य प्रति हमारा समागम हुआ करे। देखो, जब कोई पुरुष लकड़ी का सहारा लेकर किसी गहरी नदी को पार करता है तो वह उस लकड़ी को किनारे लगा देता है और वह लकड़ी उसे पार पहुंचा देती है। इसी तरह हम दोनों का भी मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्ति से पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों के हित की बात कही तो उसे युक्ति युक्त और मानने योग्य समझकर वह बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दिशा पर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, सौम्य, तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति मंडरा रही है, अतः हम दोनों आपत्तिग्रस्तों में शीघ्र संधि हो जानी चाहिए। मैं समय के अनुसार अवश्य तुम्हारा काम बनाने का प्रयत्न करूँगा। वह ये विपत्ति टल जाएगी तो तुम्हारा उपकार व्यर्थ नहीं होगा। इससे मेरा मान भंग हो चुका है, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। लोमश के इस प्रकार कहने पर पलित ने उससे ये अभिप्रायपूर्ण वचन कहा, इससे मुझे नियोले से बड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। इधर ये पापी उल्लू मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा। ये बात मैं तुमसे सत्य की शपथ करके कहता हूँ। चूहे की वह युक्ति युक्त बात सुनकर लोमश ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा और स्वागत द्वारा सत्कार करते हुए उससे सहर्तापूर्वक कहा, तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम तो मेरे प्राणों के समान प्रिय सखा हो। इस समय तो तुम्हारी कृपा से ही मेरी प्राण रक्षा होगी, इसलिए मित्र आओ, हम तुम दोनों संधि कर लें। भैया, इस संकट से सूट जाने पर मैं अपने मित्र बंधु बांधुओं के सहित तुम्हारे सभी प्रिय और हितकारी काम करता रहूँगा। चूहा बोला, सौम्य, इस आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारी प्रीति संपादन करूँगा। जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। यद्यपि उपकार का बहुत कुछ बदला देने पर भी मैं पहली बार उपकार करने वाले के सत्कर्म की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है, किंतु पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता। तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझाकर चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उसे ऐसे निशंक कर दिया, वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब नियोले और उल्लू ने उसे बिलाव की गोद में छिपा देखा तो वे निराश हो गए। उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अंत में निराश होकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह बिलाव के शीर पर चढ़कर चंडाल के आने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल काटने लगा। बिलाव बंधन के खेत से ऊब उठा था। उसने देखा कि चूहा जाल को काटने में फुर्ती नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी करने के लिए उकसाते हुए कहा, सौम्य तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? देखो चंडाल आता होगा, उसके आने से पहले ही मेरे बंदरों को काट दो। इस पर पलित ने उससे कहा, भैया चुप रहो, घबराओ मत, मैं समय को खूब समझता हूँ, ठीक अवसर आने पर कभी नहीं चुकूँगा। जो काम असमय में किया जाता है उसको करने वाले का हित नहीं होता, किंतु यदि उसे ठीक समय पर किया जाए तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। यदि मैंने समय से पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम्ही से मुझको भय हो सकता है, इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो। ऐसी जल्दी कर क्यों करते हो? जिससे मैं देखूंगा कि चंडाल हथियार लिए हुए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भयवश वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। चूहे की यह बात सुनकर बिलाव ने कहा, अच्छे आदमी मित्र के कामों को प्रेम पूर्वक किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। देखो मैंने तो तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत ही बचा लिया था, इसी तरह तुम्हें भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए। ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों ही का भला हो। यदि ज्ञानवश पहले कभी मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अहित हुआ हो तो उसे मन में मत लाना, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य दूर कर दो। चूहा बड़ा बुद्धिमान और नैतिक था, उसने बिलाव से कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के मुंह से हाथ बचाकर ही उसे खिलाता है। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका वह मेल अपथ्य भोजन के समान हितकर नहीं होता। ऐसे मित्र के काम को अधूरा ही रखना चाहिए। जब चंडाल आ जाएगा तो भय के कारण तुम्हें भागने की ही सूझेगी, उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत से तंतु तो काट डाले हैं, अब केवल एक डोरी बाकी है, उसे मैं उसी समय काट दूंगा, तुम घबराओ मत। इस तरह बात करते करते वह रात बीत गई। लोमश के मन में बराबर भय बढ़ता गया। सिरा होते ही परिघ नाम का चंडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई पड़ा, वह साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसे भयभीत देखकर चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे से छूटकर अपने बिल में घुस गया। चंडाल ने उलट पुलट कर जाल को सब ओर से देखा और फिर निराश होकर उसे उठाकर अपने घर चला गया। उस आपत्ति से छूटकर पेड़ की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल में छिपे हुए पलित से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ, तुमने बड़ा उपकार किया है, क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है? तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी जैसी शक्ति थी उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र और बंधु बांधव हैं वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की करते हैं। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बंधु बांधवों का पूरा सत्कार करूँगा। भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवनदाता का सत्कार नहीं करना चाहेगा? तुम मेरे मेरे शीर के और मेरे घर के स्वामी हो। मेरी जो कुछ संपत्ति है उसके तुम्हें व्यवस्थापक हो बनो। तुम बड़े बुद्धिमान हो, आज से मेरा मंत्रित्व स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदउपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूँ अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत मानो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ चूहे ने कहा, भाई साहब जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ सत्ता देखता है और जिसके मर जाने से अपनी हानि मानता है वही उसका मित्र बन सकता है। और वह मित्रता भी तभी तक निपती है जब तक अपने स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्रता कोई स्थायी रहने वाली चीज तो है नहीं, और शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु से भी मित्रता हो जाती है। जो व्यक्ति मित्रों का श्रद्धा विश्वास करता है और शत्रु से सदा शंक बना रहता है, नीति शास्त्र पर दृष्टि रखकर किसी से प्रेम नहीं करता, उसका किसी समय श्रद्धा मूल उच्छेद हो जाता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भांजे तथा सब सगे संबंधी स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं। संसार में सब लोग श्रद्धा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए तुम स्वार्थ को ही सबका सार समझो। सब जीव स्वार्थ के ही साथी हैं। संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम अकरण नहीं जान पड़ता। यद्यपि कभी कभी क्रोधवश भाइयों ने अपने पति पत्नियों में भी फूट पड़ जाती है, तथापि संभवतः उन्हें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोग से इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरे से कुछ मिलने से अथवा मीठी मीठी बातें सुनने से ही प्रेम होता है। हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से ही हुई थी। अब जब तक कारण नष्ट हो गया हो तो प्रीति भी नहीं रही। बताओ, अब किस कारण को लेकर मैं यह समझूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो? मित्रता और शत्रुता के भाव तो बादलों के समान शनशन में बदलते रहते हैं। आज भी तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो। पहले भी हमारी प्रीति तभी तक थी जब तक उसका कारण बना हुआ था। वह काम पूरा होने पर अब हम फिर आपस में शत्रु हो गए हैं। तुम्हारा काम पूरा हो चुका, मेरी भी वृत्ति टल गई। अब तो मुझे खा जाने के सिवा तुम्हारा मुझसे कोई और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूँ, तुम बलवान हो। हमारी शक्ति समान नहीं है, इसलिए अब अलग होकर हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है, इसलिए मुझे फुसला कर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो। इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम मुझसे मेल करने चले हो, परंतु मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो उसे कराने की मुझ में योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो वे मुझे चट करने में क्यों चुकेंगे? इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारे समागम का जो कारण था वह तो बीत चुका। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्ट में पड़ा हो, भूखा हो, भोजन की तलाश में हो, उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है? इसलिए भैया, तुम्हारा कल्याण हो। लो, मैं तो जाता हूँ। मुझे तो दूर से ही तुम्हारा भय लगा हुआ है। अब तुम भी लौट जाओ। यदि तुम्हें मेरे किए हुए उपकार का ध्यान है तो श्रद्धा सख्य भाव बनाए रखना। कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना। यदि वास्तव में स्वार्थ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने आप को नहीं दे सकता। अपनी रक्षा के लिए तो संतान, राज्य, रत्न और धन आदि सभी का त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुट कर भी जीव को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है जीवित रहने वाले ये फिर भी मिल जाते हैं। पलित ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बिलाम ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की सुखन दिखाता हूँ। मित्र से द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की, इसे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी ही समझता हूँ। तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है। तुम्हारा विचार मुझसे पूरा पूरा मिलता है, किंतु इस विषय में तुम्हें मेरी ओर से कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए। तुमने प्राणदान देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं भी धर्म को जानने वाला, गुणग्राही और कृतज्ञ हूँ। विशेषतः तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने बंधु बांधव सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ। हम जैसे मनस्वियों में तो सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है, अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बिलाव ने जब बहुत प्रशंसा की तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है वो ठीक है, उससे मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता। इस संबंध में शुक्राचार्य ने दो बातें कही हैं, आप उन पर ध्यान दें। जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से काम करना चाहिए, और जब काम हो चुके तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी, जो अविश्वास पात्र हो उसमें कभी विश्वास नहीं करें, और जो विश्वसनीय हो उसमें भी अत्यंत विश्वास नहीं करें, और अपने प्रति तो सदा दूसरों का विश्वास पैदा करें किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास नहीं करें। नीति शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास नहीं करना ही अच्छा है। अतः शत्रु के प्रति विश्वास न रखने में ही जीव का विशेष हित माना गया है। लोमच जी, आप जैसों से तो मुझे सदा अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। इसी प्रकार आप भी अपने जन्म शत्रु चंडाल से बचे रहें। चंडाल नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वहाँ से लपक कर दूसरी जगह चला गया और चूहा अपने बिल में घुस गया। विषम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी पलित चूहे ने अपने बुद्धि बल से कई प्रबल शत्रुओं को छका दिया। अरे, आपत्ति के समय बुद्धिमान पुरुष को शत्रु के साथ भी मेल कर लेना चाहिए। देखो, मूषक और बिलाव, ये दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छूट गए थे। इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें शास्त्र धर्म का मार्ग भी दिखाया है। जो पुरुष भय आने से पहले ही उससे शशंक रहता है, उसके सामने प्रायः भय का अवसर नहीं आता, परंतु जो निशंक होकर दूसरों में विश्वास कर लेता है उसे बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य निर्भय विचरता है वह किसी प्रकार दूसरे की सलाह भी नहीं सुनता, किंतु जो अपने को अज्ञानी समझता है वह बार बार आप्त पुरुषों के पास जाता है। अतः मनुष्य को निर्भयता दिखाते हुए भी डरते रहना चाहिए और विश्वास प्रदर्शित करते हुए भी दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, इस प्रकार संधि और विग्रह के समय का विचार करके संकट से छूटने का उपाय करें। जब अपने और शत्रु के ऊपर समान रूप से आपत्ति आ पड़े तो बलवान शत्रु के साथ मेल कर लें, उसके साथ रहते हुए बड़ी युक्ति से काम करें और काम पूरा हो जाने पर फिर उस पर विश्वास नहीं करें। यह नीति अर्थ, धर्म और काम तीनों को सिद्ध करने वाली है। इसके अनुसार आचरण करके तुम अभ्युदय प्राप्त करो और अपनी प्रजा का पालन करो। ब्राह्मणों के साथ तुम श्रद्धा संसर्ग रखना, उनका साथ इस्लोक और परलोक दोनों की जगह परम कल्याणकारी है। राजन, मैंने तुम्हें जो चूहे और बिलाव का दृष्टांत सुनाया है वह संधि और विघ्रे दोनों ही के विषय में विशेष बुद्धि देने वाला है। राजा को सदा इस पर ध्यान रखते हुए शत्रुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए।